30 rat 0%, RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do jutra na tysiące produktów. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 11, czas na serwis Trójki, który przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Szczyt NATO w Helsinkach, tematem bezpieczeństwo strategicznej infrastruktury na Bałtyku. Adrian Zandberg mówił w Trójce, że chciałby, by tematem kampanii prezydenckiej były rozwiązania systemowe. W Brukseli dziś uroczysta inauguracja polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Wokół gazociągu bałtyckiego przesyłającego gaz między Norwegią a Polską krąży statek, informuje w mediach społecznościowych TVP World, powołując się na źródło w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Bezpieczeństwa regionu i strategicznej infrastruktury podmorskiej na Bałtyku ma dotyczyć szczyt NATO w Helsinkach. Weźmie w nim udział premier Donald Tusk. Pretekstem do spotkania są incydenty z ostatnich miesięcy związane z uszkodzeniami podmorskiej infrastruktury na Bałtyku, takimi jak kable energetyczne i telekomunikacyjne. Przywódcy państw leżących nad Bałtykiem będą wraz z sekretarzem generalnym NATO dyskutować o wzmocnieniu obecności sojuszu w regionie. Mają też poruszyć kwestie przeciwdziałania zagrożeniom wynikającym z działalności rosyjskiej floty cieni, czyli tankowców przewożących pod obcymi banderami rosyjską ropę, omijając unijne sankcje. Szczytowi w Helsinkach przewodniczyć będą prezydent Finlandii i premier Estonii. Jan Olencki, Polskie Radio. Kandydat partii Razem na prezydenta Adrian Zandberg chciałby, żeby tematem kampanii były rozwiązania systemowe. W Trójce mówił, że chodzi m.in. o wydatki na publiczną ochronę zdrowia. Chciałbym doprowadzić do tego w Polsce, żebyśmy ponad nawet najostrzejszymi sporami politycznymi umówili się, że wydajemy na publiczną ochronę zdrowia 8% produktu krajowego brutto. Bo to jest minimum, żeby w Polsce postawić system ochrony zdrowia na nogi. Adrian Zandberg odniósł się do raportu, z którego wynika, że długie kolejki do specjalistów i na badania sprawiają, że coraz więcej osób korzysta z prywatnej opieki medycznej. Według raportu Fundacji Watch Health Care Polacy czekają na wizytę u specjalisty za NFZ średnio ponad 4 miesiące, a na badania ponad 3 miesiące. To o 2 miesiące dłużej niż 12 lat temu. Na przełomie stycznia i lutego powinny się zakończyć prace na płonącej hałdzie Wrzosy w Pszowie na Śląsku. Obejmują zmniejszenie nachylenia skarpy narażonej na podmuchę wiatru oraz wykonanie wierzchniej okrywy izolacyjnej, tłumaczy prezes zarządu spółki restrukturyzacji kopalni Jarosław Wieszołek. To są prace interwencyjne, które żeśmy uruchomili, ponieważ jesteśmy w trakcie przygotowania dużego postępowania przetargowego. Zmieniamy tutaj projekt w tym zakresie po to, żeby można było ten problem definitywnie rozwiązać. Przygotowujemy się do takiego rozstrzygnięcia. To, co żeśmy uruchomili w tej chwili, to prace interwencyjne, które mają zmniejszyć niedogodności na tym terenie. Pokopalniana hałda wciąż dymi, co uprzykrza życie mieszkańcom nie tylko Pszowa, ale także pobliskich Rydułtów. A w Brukseli dziś uroczysta inauguracja polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. W budynkach Unijnej Rady, gdzie spotykają się ministrowie krajów członkowskich, a także przywódcy 27, stanęły instalacje polskich artystek. Alicja Patanowska stworzyła instalację zatytułowaną Klimat to my. Jest centralnym motywem. Jej centralnym motywem jest woda. Ten tytuł już jest znaczący, ponieważ to my ludzie wpływamy na to, jak klimat wygląda. I moja instalacja skupia się na wodzie. To jest najważniejszy symbol, który ma opowiedzieć historię o międzygatunkowej solidarności i o potrzebie tej solidarności. Druga artystka, Alicja Biała, stworzyła instalację zatytułowaną Regeneracja. Jak opowiada, jest ona o odrodzeniu, odbudowie i nadziei. Jest to taka praca wykonana w metalu, ma 2 metry na 12, przedstawia krajobraz, rośliny i wśród tych roślin pojawiają się postaci ludzkie i są to głównie rośliny, które są nazywane hiperakumulatorami, to znaczy są to rośliny, które mają umiejętność wydobywania metali ciężkich z gleby, czyli oczyszczają. W południe uroczyste otwarcie instalacji. W Brukseli jest ekipa Trójki. Od 16 specjalne wydanie audycji. Zapraszamy do Trójki. Izrael na zaawansowanym etapie negocjacji z Hamasem w sprawie porozumienia o zawieszeniu broni, które umożliwiałoby uwolnienie części zakładników przetrzymywanych w Strefie Gazy. Informują o tym izraelscy dyplomaci cytowani przez Times of Israel. Oznaczałoby to zakończenie walk po ponad 15 miesiącach wojny. Reuters informuje, że dziś w Dosze, stolicy Kataru, negocjatorzy spotkają się ponownie, by sfinalizować porozumienie. Źródła agencji informują, że w negocjacjach uczestniczą wysłannicy zarówno ustępującego prezydenta Stanów Zjednoczonych, jak i prezydenta elekta Donalda Trumpa. W Japonii sfilmowano grupę kotów, która wyczuła trzęsienie ziemi na kilka sekund przed jego rozpoczęciem. Podczas transmisji na żywo widać, jak zwierzęta podnoszą głowy i patrzą w górę. Działo się to kilka sekund przed silnym trzęsieniem, które wczoraj wieczorem nawiedziło wybrzeże południowej Japonii. Miało magnitudę 6,9 stopnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Marznące opady możliwe dziś niemal w całym kraju. Na drogach może być ślisko. Rozpogodzenia tylko na południu, na termometrach od minus 2 do plus 2. Najcieplej nad samym morzem około 3 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Talk is cheap, tak śpiewał chwilę temu Nick Murphy, znany również jako Chet Faker. No, bardzo miło jest wrócić do płyty Built on Glass. No i proszę sobie wyobrazić, że od jej premiery, od debiutu Cheta Fakera, niedługo minie 11 lat. Strasznie szybko zleciała. Dobrego dnia. Szybko mija także czas w Państwa towarzystwie, bo przed nami ostatnia godzina tego spotkania. Audycję Dobrego Dnia realizuje Olga Szućko, wydaje Gosia Jakubowska, a ja się nazywam Justyna Grabasz i postaramy się, żeby do 12 ten czas również Państwu minął jak najlepiej. Za moment zajrzymy do Brukseli, z której dzisiaj po godzinie 16 audycja specjalna. Będziemy także słuchać fragmentów prozy. Przypominam, w tym tygodniu czytamy Lalkę Bolesława Prusa, a w kierunku Długowieczność natomiast dyskusja na temat zegarów epigenetycznych. Co to właściwie znaczy? Na razie nie zdradzam, wszystko się rozjaśni po 11.30. Proszę pozostać z Trójką. Too much i Luther Vandross. Nigdy dość takiego rozbujanego soulu. 1 stycznia 2025 roku Polska objęła przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej, które potrwa jeszcze przez 6 miesięcy. Hasło przewodnie polskiej prezydencji Bezpieczeństwo Europo odzwierciedla priorytety działań koncentrujących się na zapewnieniu stabilności w kluczowych obszarach. Polska prezydencja to również zaproszenie dla całej Europy do udziału w polskiej kulturze. I my teraz na chwilę przenosimy się z Agnieszką Opszańską do Brukseli właśnie. Kultura.

Trudno jest mi nie wyrażać zachwytów nad płytą Lolly Young, This Wasn't Meant For You Anyway, bo to jest naprawdę świetny album. Za nami singlowe Messy z tej płyty, które prawdopodobnie Państwo całkiem dobrze znają, ale jeśli ktoś jakimś cudem przegapił, nie słuchał tego albumu, to proszę posłuchać w całości. I mówię to naprawdę z sympatii do Państwa, bo to jest świetna płyta, która dostarcza wielu ciekawych emocji. Lolly Young, This Wasn't Meant For You Anyway. A muzycznie przed nami teraz, tak sobie pomyślałam, że skoro śnieg w końcu nas nawiedził, to niech będzie Snow, Reggie Snow, bo chyba dawno tego pana tutaj nie było. Just let go of sorrow, like there's no tomorrow, 'cause tonight might be your last. So stay up till sunrise, wipe the tears from your eyes, leave it in the past. The past, the past, the past, the past, leave it in the past. The past, the past, the past, the past, leave it in the past. Breakdancing boogie, my love, this is 1971. I crave that brain and that flesh. Cups of tea and gums that bleed red. Say you wrap the plastic in white. Say you single all of my life. Blackest skin disfigure my crimes. Credit cards and losing my mind. Piece by piece they stitch me. Ain't no love, I'm still banging out Whitney. I can't cry for those who ain't with me. I can't praise the Lord, please forgive me. Pink like pussy, extra pushy. Hands up off me, she's so lovely. Fame and fortune, all those habits. Pink and white, them panties matching. I want you to stay forever. I want you to stay forever. I want you to stay forever. I want you to stay forever. The past, the past, the past. Trying to get my old thing back. True. But baby, I always wanna bring up shit from the past. Yeah. Whoa, our options are limitless. Putting in effort for the effort is too effortless. Whoa, fuck check, see the necklace. Gold hit the lips every time that I'm hitting it. Huh, I told her, baby, I'm sorry. But if you think we got problems, then baby, watch Mari. Yeah, that's why you gotta smell the roses. We parted ways like she cheated with Moses. That's fucked up, but a lot of things are. In Hollywood, but I never see stars. Do anything for you, that's love. Go anywhere for you, that's love. Might even kill for you, that's love. And if you're still tripping, that's drugs. Just like sorrow, like there's no tomorrow. Cause tonight might be your last. So stay up till sunrise. Wipe the tears from your eyes. Leave it in the past. The past, the past, the past, the past, the past, the past. Leave it in the past. The past, the past, the past, the past, the past. Leave it in the extra white, she's so extra white. My appetite, I lost appetite. It's paradise, we in paradise. So extra bright, it's so extra bright. So I break the beat and I scratch it. She be like handsome, she be like dancing. Straight to my mattress, I was on smashing. I was on average, she was cadaver. No free smoke when your bae is gone. Why I love when it's free and it does no harm. New phone, who's this? And my life's on charge. Two shows, pay rent, get a girl, get a job. Belly up the beast when I walk in the streets. All I see is fake love, insecurity. 2 months, 7 days, all when you first came. Walked in, off-white, all pink, okay. The past, the past, the past, the past, the past. Leave it in the past. The past, the past, the past, the past. Leave it in the autopromocja. Jeśli dziś wtorek, to jesteśmy w Belgii, a dokładnie w Brukseli, dokąd przyciąga nas rozpoczęcie polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. To oficjalnie, ale zajrzymy też pod podszewkę, za kulisy i sprawdzimy, co słychać za rogiem. Przejdziemy się po jednej z brukselskich dzielnic, sprawdzimy, jak się tu pracuje i jakie są plany na kulturalny program prezydencji. Zapraszamy do Trójki z Brukseli już dziś od 16 do 19. Do usłyszenia. Katarzyna Borowiecka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz. Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję ProLiver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a ProLiver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego. ProLiver nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie. I dodatkowo ProLiver Cardio wspiera zdrowe serce. Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Dostępny również ProLiver plus Magnes. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Proszę, pane okulary. Warto też kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten D3? Tak. Ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok. Cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo również wysoką dawkę witaminy D3. Maxiluten D3. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Minęła 11:30 i to jest czas na... Kierunek długowieczność. I jak co tydzień z profesorem Markiem Pustułą rozmawia Krzysztof Łuniewski. Dzisiaj będziemy rozmawiali o zegarach epigenetycznych, które długowieczność mierzą? Można postawić taką tezę? No rzeczywiście, zegary epigenetyczne to jest takie bardzo ciekawe narzędzie, które coraz częściej stosujemy, nie tylko w medycynie długowieczności, ale generalnie patrząc na liczne badania, które pokazują wiele ciekawych zależności między epigenetyką, a chociażby ryzykiem rozwoju chorób. No to jest takie narzędzie, które warto poznać, warto się temu przyjrzeć, a na pewno przyznasz, że po wykonaniu takiego badania sam dostałeś dużą porcję bardzo ciekawych informacji. To prawda, rzeczywiście poddałem się takiemu badaniu. Ucieszyłem się bardzo, gdy dostałem od ciebie wiadomość, że masz doskonałe wyniki, że mamy podobne. mamy niższy wiek biologiczny, to pokazały zegary epigenetyczne, natomiast co one, Marku, mierzą dokładnie? Te zegary biologiczne, które są najczęściej wykorzystywane, chyba które mają też najbardziej solidne podstawy naukowe, to są zegary oparte na tak zwanej metylacji DNA, czyli dodaniu w konkretnych miejscach w obrębie naszego materiału genetycznego grup metylowych. To jest taka no de facto modyfikacja chemiczna. No i to brzmi bardzo prosto, bo grupa metylowa to jest CH3 z chemii, przypominam. Bardzo prosta modyfikacja chemiczna, natomiast ma ona gigantyczne znaczenie, jeśli chodzi o tłumaczenie naszych genów, czyli de facto to są takie, można powiedzieć, znaczniki, które przyczepiają się do naszego materiału genetycznego, które są swego rodzaju włącznikami lub wyłącznikami mówiącymi o tym, że dany gen jest potem dalej tłumaczony na białko lub też nie. Co takie zegary biologiczne sprawdzają w naszym organizmie? No rzeczywiście te zegary biologiczne, które są... Jest ich wiele generalnie. Jest ich wiele, bo rzeczywiście wiele grup badawczych, naukowych na całym świecie swoje zegary biologiczne opracowały. Pierwszy to był historycznie oczywiście zegar biologiczny Chorwata. Marku, powiedziałeś zegary biologiczne, czy stawiamy znak równości zegar biologiczny, epigenetyczny? Tak, potocznie należy to rozumieć, że to są najczęściej oparte, tak jak powiedziałem, na metylacji DNA. Te zegary oceniają właśnie te miejsca metylacyjne, czyli te wyspy metylacyjne, bo tak to w genetyce mówimy, że to są wyspy metylacyjne w różnych genach. I są to najczęściej geny związane z procesami starzenia, takimi jak chociażby stan zapalny, zaburzenia metaboliczne, czy też procesy włóknienia. I dzięki temu, że badania naukowe zostały, eksperymentalne zostały bardzo dokładnie przeprowadzone na dużych populacjach pacjentów, no to analitycznie udało nam się wywnioskować, które z tych wysp mają większe znaczenie, czyli które te grupy metylacyjne mają większe znaczenie, żeby lepiej zrozumieć te procesy biologiczne naszego starzenia, no bo starzenie nie jest nasz pes, ale przede wszystkim to, jak te procesy biologiczne w naszym organizmie zachodzą, z jaką prędkością, bo różne zachodzą z różną prędkością. Czy w naszym kraju można sobie takie badania już dokładne zrobić, oparte na kilku zegarach epigenetycznych? Oczywiście one są dostępne komercyjnie, są placówki, w których można tego typu testy zamówić. Ja z tymi testami pracuję osobiście. I uważam, masz do nich zaufanie? Mam do nich zaufanie, sam sobie wykonałem i pacjentom, którzy mnie ufają, zalecam i rzeczywiście odbiór jest bardzo fajny, bo to, co jest najważniejsze, to są to najczęściej te zmiany epigenetyczne, my jesteśmy w stanie cofnąć, czy też trochę zmodyfikować też nam ten nasz epigenom poprzez zalecenia prozdrowotne, no, które są dodatkowo opracowywane na podstawie naszego indywidualnego wieku biologicznego. Kierunek długowieczność. O zegarach epigenetycznych, o tym, co sprawia, że żyjemy dłużej, mówili profesor Marek Postuła i Krzysztof Łoniewski. A już teraz na trójkowej antenie grupa Grizzly Bear. Yet again, Yet Again. I znowu jakoś te dźwięki obudziły we mnie sentymenty. Bardzo lubię wracać do płyty Shields i do zespołu Grizzly Bear. Już za moment proza w trójce, ale zanim to, jeszcze duet, którego muzykę, jak się okazało, często w minionym roku wybierali także trójkowi słuchacze. W zestawieniu najlepszych polskich płyt, którego mogliśmy słuchać w audycji Rotacja w minionym tygodniu, okazało się, że płyta tego zespołu ląduje na miejscu pierwszym. Coles i Nowy Świat. Puste drogi przede mną, asfaltowe jezioro. Nogi grzały za mocno, ciało kamienne poso. No gdzie? No gdzie mam podać się? No gdzie? Nikt już nie zdradzi mnie. Wszystko dobrze jak mantry, powtarzałam do skutku. Później przyszła tornado, przez jesień tyle smutków. No gdzie? No gdzie mam podać się? No gdzie? Nikt już nie zdradzi mnie. Każdy dźwięk, no chcę chwytać każdy refleks. Otwarcie płyty Sanatorium, Coles i Nowy Świat. To za nami, a przed nami proza, co więcej, klasyka literatury. Karolina Gruszka i Mirosław Zbrojewicz. Czytamy Lalkę Bolesława Prusa. Nowe wydanie. Fragmenty. Muzyka. Łukasz Borowiecki. Wokulski ochłonął. Oparł się na ramieniu Ignacego i zaglądając mu w oczy rzekł łagodnie: cóż u was słychać? Ja akurat tyle, co napisałem ci w raportach. Interesa dobrze idą, towarów przybyło, a jeszcze więcej zamówień. Trzeba jednego subiekta, weźmiemy dwóch. Sklep rozszerzymy, będzie wspaniały. Bagatela. Okulski spojrzał na niego z boku i uśmiechnął się, widząc, że stary odzyskuje dobry humor. Ale co w mieście słychać? Łęcki kupuje u nas? A, częściej bierze na rachunek. Więc bierze. Tu Wokulski odetchnął. Jakże on stoi? Zdaje się, że to skończony bankrut i bodajże w tym roku zlicytują mu nareszcie kamienicę. Proszę cię. A panna Łęcka nie wyszła za mąż? Nie. A nie wychodzi? Bardzo wątpię. Kto dziś żeni się z panną mającą wielkie wymagania, a żadnego posagu? Zestarzeje się, choć ładna. Wokulski wyprostował się i przeciągnął. Jego surowa twarz nabrała dziwnie rzewnego wyrazu. Mój kochany stary, mówił biorąc Ignacego za rękę, mój poczciwy stary przyjacielu, ty nawet nie domyślasz się, jakim ja szczęśliwy, że cię widzę i jeszcze w tym pokoju. Wokulski usiadł na kanapie i oparwszy głowę o ścianę, mówił jakby do siebie. Nie masz pojęcia, co ja wycierpiałem. Oddalony od wszystkich, niepewny, czy już kogo zobaczę, tak strasznie samotny. No widzisz, najgorszą samotnością nie jest ta, która otacza człowieka, ale ta pustka w nim samym, kiedy z kraju nie wyniósł ani cieplejszego spojrzenia, ani serdecznego słówka, ani nawet iskry nadziei. A tęsknota zjadała mi każdą chwilę wolną od pracy. Nalej mi wina, Ignacy. Nic nie rozumiem, przerwał Ignacy. Cóż to za szał? Tęsknota. Za czym? Wokulski drgnął. Za czym? No, za wszystkim. Za krajem. Dlaczego żeś nie wracał? A cóż by mi dał powrót? Zresztą nie mogłem. Nie mogłeś? Nie mogłem. I basta. Nie miałem po co wracać, odparł niecierpliwie Wokulski. Umrzeć tu czy tam, wszystko jedno. Daj mi wina, zakończył nagle, wyciągając rękę. Rzecki spojrzał w jego rozgorączkowaną twarz i odsunął butelkę. Daj spokój, rzekł, już i tak jesteś rozdrażniony. Dlatego chcę pić. Dlatego nie powinieneś pić, przerwał Ignacy. Za wiele mówisz. Może więcej, aniżeli byś chciał, dodał z naciskiem. Pokulski cofnął się, zastanowił się i odparł, potrząsając głową. Mylisz się. Zaraz ci dowiodę, odpowiedział Ignacy przyciszonym głosem. Ty nie jeździłeś tam wyłącznie dla zrobienia pieniędzy. Zapewne, rzekł Wokulski po namyśle. A bo i na co 300 tysięcy rubli tobie, któremu wystarczyło 1000 na rok? To prawda. Jeszcze ci powiem, że pieniędzy tych nie przywiozłeś dla siebie. Kto wie, czyś nie zgadł. Zgaduję więcej, aniżeli myślisz. Wokulski nagle roześmiał się. Więc tak sądzisz? Upewniam cię, że nic nie wiesz, stary marzycielu. Boję się twojej trzeźwości, pod wpływem której gadasz jak wariat. Rozumiesz mnie, Stasiu? Wokulski wciąż się śmiał. Masz rację. Nie przywykłem pić, wino uderzyło mi do głowy. Ale już zebrałem zmysły. A teraz, ażeby ocalić mnie od zupełnego upicia, wypij sam. Za pomyślność moich zamiarów. Ignacy nalał kieliszek i mocno ściskając rękę Wokulskiemu, rzekł: za pomyślność wielkich zamiarów. Wielkich dla mnie, ale w rzeczywistości bardzo skromnych. Za pomyślność twoich zamiarów. Jakiekolwiek są, wiem jedno, że muszą być godne ciebie. To powiedziawszy, Ignacy wypił wino, a kieliszek rzucił na ziemię. Chodźmy do sklepu, rzekł. Bywają rozmowy, po których dobrze jest mówić o interesach. Rzecki otworzył drzwi sklepu i zapalił kilka lamp. Co za towary, zawołał Wokulski. Chyba wszystko nowe. Prawie, chcesz zobaczyć? O, tu jest porcelana. Zwracam ci uwagę później. Daj mi księgę. Dochodów? Nie, dłużników. Wokulski usiadł i rzuciwszy okiem na listę, wyszukał w niej jedno nazwisko. 140 rubli, mówił czytając. No, to wcale nie dużo. O, któż to? Zapytał Ignacy. A, Łęcki. Panna Łęcka ma także otwarty kredyt. Bardzo dobrze, ciągnął Wokulski, zbliżywszy twarz do księgi, jakby w niej pismo było niewyraźne. A, onegdaj wzięła portmonetkę. 3 ruble, to chyba za drogo. Wcale nie, wtrącił Ignacy. Portmonetka doskonała, sam ją wybierałem. Z którychże to? Spytał niedbale Wokulski i zamknął księgę. Z tej gablotki. Widzisz, jakie to cacka? A musiała jednak dużo między nimi przerzucić. Jest podobno wymagająca. Wcale nie przerzucała. Dlaczego miałaby przerzucać? Obejrzała te. Te. A chciała wziąć te. A, te, szepnął Wokulski, biorąc do ręki portmonetkę. Ale ja poradziłem jej inną. O, w tym guście. Wiesz co? Że to jednak jest ładny wyrób. A tamta, którą ja wybrałem, była jeszcze ładniejsza. Ta bardzo mi się podoba. Wiesz, ja ją wezmę, bo moja już na nic. Czekaj, znajdę ci lepszą, zawołał Wrzecki. Wszystko jedno, pokaż inne towary, może jeszcze co mi się przyda. Spinki masz? Krawat, kalosze, parasol? Daj mi parasol. Będę dziś jedynym gościem i w dodatku zapłacę gotówką. Bardzo dobry zwyczaj, odparł uradowany Rzecki. To już wrócimy do ciebie, rzekł Wokulski. Nie obejrzysz sklepu? Co mnie to... Nie obchodzi cię twój własny sklep? Taki piękny sklep, zdziwił się Ignacy. Nie, gdzież znowu, że... Ale jestem trochę zmęczony. Bolesław Prus, Lalka. Fragmenty. Powieść czytają Karolina Gruszka oraz Mirosław Zbrojewicz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Książkę wznowiło wydawnictwo Marginesy. Zapraszamy. Fragment obrazu przygotowali Barbara Marcinik i Wojciech Dorosz, a kolejna część już jutro, o tej samej porze. We die.